الحمد لله نشكر الشيخ ويتو الشيخ مجاهد ametumia muda wake kama tulivyokubaliana na muda huu ameutumia katika kuelezea yale yote ambayo tulimpangia katika muda huu aweze kuyaongea pamoja na kwamba amezidisha faida zingine ambazo zimetufidisha sana katika kikao hiki. Kwa hivyo ni vyema tuzingatie haya ambayo yanayosemwa na mashehe na tuwe ni wenye kuyafanyia kazi, na wale wenye kuandika waandike na sio kuacha elimu yapita tu. Kwa hivyo tayari ile maudhuu ya nadwa imeeleweka kwamba amejitahidi kwa muda mfupi kutanua na kuweka sawa ili wanaokuja waone kwamba wanaanzia wapi alipoishia shekhe na waendelee mpaka mwisho wa unwani zao. Bila kupoteza wakati, namkaribisha Sheikhuna Abu Aiman naye aje kutupa nasaha, na hasa yeye atazungumzia fadhailu sahaba, fadhila za masahaba, kwa kubainisha adilla min alkitabi dalili zinazoelezea fadhila za masahaba kutoka katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzifanyia tawdhih wal bayan kupitia aqwali za masalafi ulamaina. Kwa hii akhuna tunampa dakika 20 tabahari katika wakati huo. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Jazakallahu khairan. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الغر الميامين وبعد. نمتوى نفسي يا زسوم نصوص ذا كتاب kwa maana aya zilizokuja katika kutuonesha fadhila walizokuwa nazo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitaje baadhi ya aya zilizokuja kwenye Qur'an zikibainisha fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya ziko nyingi katika Qur'an, ila tutasoma baadhi yake kwa mujibu wa wakati ambao tumepewa, kwa maana ya muda. Aya ya kwanza ambayo inataja fadhila ya masahaba katika Qur'an ni aya ya 143 katika suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Hivyo hivyo, au kama hivyo ambavyo tumekutakeni nyinyi mtoke katika mwelekeo wa kibla badala ya kuelekea Baitul Maqdis, mwelekee katika Baitullahil Haram, mkakubali na mkawa watiifu. Vivyo hivyo, ja'alnakum ummatan wasata, tumekujalieni nyinyi umma wa Muhammadin, kwa maana masahaba wake, ummatan wasata, ni umma mbora, umma uliokuwa muadilifu, khiara udula, tumekujalieni nyinyi kuwa ni bora, tumekujalieni nyinyi kuwa ni waadilifu. Kwa hiyo hii ni fadhila ya masahaba kupitia hii aya, kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora ya watu. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wao ni waadilifu kwa tazkia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Litakunu shuhadaa ala nnas, ili siku ya kiyama ikifika nyinyi muje muwe ni mashahidi juu ya umam au nyumati zilizotangulia. Wayakuna rasulu alaykum shahida, na aje awe mtume wa Allah alayhi salatu wassalam kwenu nyinyi kuwa ni shahidi. Kwa hiyo hii ni aya ya kwanza ambayo tumeona kwamba Allah tabarak wa taala amewazaki na amewatakasa masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na masahaba ni kama vile ambavyo wameshazungumziwa na shekhu wetu Abu Abdissalam hafidhahullahu taala. Kwa hiyo wote hao ambao wanawasifu wa usahaba, basi wao ni bora, wao ni waadilifu kwa tazkia hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya pili ambayo imetaja fadhila ya masahaba na daraja zao ni aya katika suratu Ala Imran. Katika suratu Ala Imran aya ya 110 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mmekuwa nyinyi ni umma bora. Kuntum khayra umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, umma bora ambao umetolewa kutoka katika watu wote. Wanasema wanawazuoni neno nas katika hii aya, neno nas katika hii aya lafdhun am, ni neno ambalo limeenea. Fayashmalu nnasa jamia, kuingia watu wote. Hivyo itasemwa kanu khaira umma, masahaba walikuwa ni umma bora baada ya mitume na manabii. Min ladun adam, tangu ile siku alipoumbwa Adam, ila qiyami saa, mpaka pale tutakaposimama kiyama. Walikuwa ni umma bora kwa sababu ukhrijat linnas, wametolewa katika watu wote. Na ndio maana hunaka jama'atun min muhaddithi ahli tafsir yafsiruna hadhihi al-aya ala jili sahaba faqat, kiko kikosi cha wanawazuoni wa hakiki wa fanni ya tafsiri, wanaijalia aya hii kwamba inawahusu masahaba peke yao. Jamaa min muhaddithi ahli tafsir yafsiruna au yufassiruna hadhihi al-aya ala jili sahaba faqat, wanaitafsiri aya hii kwa kizazi cha masahaba peke yao. Wakasema liannahum humul jilul farid alladhi halla hadhihi al-ard, kwa sababu kizazi chao ni kizazi pekee ambacho kimeikanyaga ardhi hii. La yujadu jila, hakuna kizazi kingine bora kilichogusa ardhi hii kama kizazi cha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mchukue nabii yeyote, kisha wachukue masahaba, kisha mchukue nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wachukue masahaba wake, kisha lete mukarana, la tara nisbatan abada baina hadha an-nabiyyi wa ashabihi wa baina ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin. Kwa hiyo hii aya kadhalik inataja fadhila za masahaba. Anasema al-Imamu Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamdani رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان وإن كانتا تشملان الأمة كلها فإن الصحابة داخلون في هذا دخولا أوليا لأنهم المخاطبون بهذا. هاي منين يا الإمام مبطل الواجعي رحمة الله عليه. فنسمى آية بلهيزي آية قانزة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. آية بلي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. آية بلهيزي إجابكوا زنا شميلي آية بلهيزي زنا شميلي أمة مزيمة ومحمد صلى الله عليه وسلم. لكن مصحابة والكون صلى الله عليه وسلم wanaingia katika wasifu wa aya mbili hizi muingio wa mwanzo kabisa, kwa sababu wao ndio wanaohutubiwa na Allah tabaraka wa taala. Sisi hasija kuwepo kipindi hicho, kwa hiyo wao wanaingia dukhulan awwaliya. Kisha akataja athar kutoka kwa al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba katika musannaf juzuu ya 12 ukurasa 155, akasema: haddathana Abdur Rahim ibn Sulaiman an Israil an Simak ibn Harb an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas. Anasema Ibn Abbas katika tafsiri aya hii: kuntum khayra umma ukhrijat linnas. Anasema Ibn Abbas: alladhina hajaru مع محمد صلى الله عليه وسلم الى المدينه. فبهار ديو ونقصديو والي وليفان هجره نبنا رسول صلى الله عليه وسلم فتركوا ديارهم وقياش نجياو واموالهم نمالزاو واهاليهم نوصواعات جماساو. هاو ديو ونقصديو: كنتم خير امه اخرجت للناس. Na isnadi ya athari hii imekuja bi isnadin hasan, kama alivyosema al-Allama Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi. Aya ya tatu ambayo inataja fadhila za masahaba ni aya katika surat At-Tauba, aya ya 100. Anasema subhanahu wa ta'ala: was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون نوالي ومانز وليوتمليا من المهاجرين والأنصار أمان مهاجرين أنصار من حيث ليش تبعير من المهاجرين والأنصار أمان مهاجرين نأنصار والذين تبعوهم بإحسان نوال وليوفوات مهاجرين وفوفوات مأنصار طويمة والمتابعة رضي الله عنهم. الله أن ورديا هاو ورضوا عنهم نواو من رديا وأعد لهم جنات na amesha waandalia mabustani ya pepo tajiri tahtaha al-anhar ambayo hupita chini yake aina mbalimbali za mito khalidina fiha abada watakaa humo kwenye mabustani hayo ya pepo yanayopita chini yake yanayopitisha chini yake mito muhajirina na ansari na wale wale wafuata hao kwa wema watakaa humo milele ذلك الفوز العظيم huko ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Hii ni dalili kwamba kunda hawa masahaba muhajirina na ansar, kwanza kabisa Allah tabaraka wa taala amewaridhia kwa maneno yake, amewaridhia na Allah akawathibitishia ridha na wao wamemridhia. Na si hilo tu, baada ya kuwa Allah amewaridhia amewaandalia mabustani, na si hilo tu, bali watakaa kwenye mabustani ya pepo ambazo hupitisha mito mbalimbali, watakaa milele. haitofika siku ambayo watatolewa. Insha Allah akatia mkazo juu ya hilo kwamba huko ndiko kufuzu kulipokuwa ukubwa. Hii aya kadhalika wanahitaji ahli ilm katika fadla za masahaba za wale wa mwanzo waliotangulia katika almuhajirina wal ansar, ambao baadhi ya wanawasuoni wakawaelezea kwamba wanakusudiwa hawa ni wale waliowahi kuswali kibla mbili, kibla ya kwanza kuelekea Baitul Maqdis, kibla ya pili kuelekea Baitullah al-Haram. Hawa ndio as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Na wako waliosema, na hii ni kauli ya Sa'id ibn al-Musayyab na kikundi katika masalaf, na wako waliosema kwamba as-sabiquna al-awwalun ni wale ambao wamehudhuria bay'atur ridwan katika sulhul hudaybiyah, na hii ni kauli ya al-Imam al-Sha'bi. Na wako waliosema as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar ni watu wa Badri waliohudhuria na waliopigana katika vita vya Badri, na hii ni kauli ya al-Imam Muhammad ibn Ka'b na al-Imam Ata ibn Yasar. Lakini al-Imam al-Shawkani, al-Imam al-Shawkani rahimahullah katika tafsiri yake baada ya kuyataja maelezo haya akasema, wala mani'a min hamli al-aya ala hadhihi al-asnaf kulliha, hakuna ubaya kuibeba hii aya kwamba imeingia kwenye makundi yote haya. Kwa hiyo wanaingia waliohudhuria bai'atur ridwan, wanaingia hapa walioswali kibla mbili, wanaingia hapa wale ambao wamehudhuria vita vya Badr. Na haya katika kutaja fadhila za masahaba katika aya hii. Aya nyingine kadhalik ambayo inataja fadhila ya masahaba ni aya ya 117 katika surati Tauba. Anasema subhanahu wa ta'ala, laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma qada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Wa hakika Allah tabaraka wa ta'ala amemkubalia tauba Mtume sallallahu alayhi wa sallama na muhajirina na ansari wa Makka na wa Madina, wale ambao ittabauhu walimfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi sa'ati al-usra, katika kipindi kigumu, kipindi cha vita vilivyopiganwa katika wakati mgumu, wakati wa dhiki, wakati wa njaa kali, wakati wa jua kali, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, baada ya kukaribia kupinda na kumili nyoyo za baadhi ya masahaba miongoni mwao, baada ya kukaribia kumili kuitoka haki, kuwa na mashaka na dini ya Rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kwa yale yaliyowapata katika mazingira hayo yenye shida, yenye ugumu katika safari na jihad. Thumma taba alayhim, kisha Allah tabaraka wa ta'ala atawaruzuku tauba, wakarejea katika thabati, wakarejea katika thabati ya dini, innahu bihim raufur rahim, kwani hakika yeye Allah tabaraka wa ta'ala kwa wao hawa masahaba raufu mwingi wa huruma, raufu mpole mwenye rafa, rahim mwingi wa huruma na kuwahurumia. Hii ni fadhila ya masahaba kwamba Allah ana rafa nao, Allah tabarak wa ta'ala ni mwingi wa kuwahurumia wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akawaruzuku thabat katika dini baada ya kikundi kukaribia kumili na kuiacha haki, kwa maana ya mashaka yaliyowasibu wakadhani kwamba watakosa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kuamini Allah asiwape izza katika mazingira kama yale magumu, kisha akawatoa katika hali ile. Na hii bila shaka ni fadhila ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa masahaba wa Mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika katika aya ambazo hutaja fadhila za masahaba ni aya ya 29 ya suratul Fath. Anasema subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammadi ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye ambao ni masahaba. Ashidda'u 'alal kufar, ni wasusuwavu wanyoyo, wagumu wanyoyo kwa makafiri. Ruhamau bainahum, lakini huoneana huruma baina yao, huoneana huruma baina yao. Na hii ndiyo sifa ya waumini kama ilivyokuja katika aya nyingine aliposema subhanahu wa ta'ala, fasawfa ya'ti Allahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, basi Allah atawaleta watu wengine ambao yeye anawapenda na wao watampenda Allah. Adillatin ala almu'minin, watakuwa ni madhalili ni warahimu mbele ya waumini wenzao. A'izzatin ala alkafirin, wenye nguvu na ususuwavu wa moyo juu ya makafiri. Sifa hii ameitaja kwa masahaba wake, masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea kutaja sifa zao, tarahum, utawaona hao masahaba rukaa mara wako kwenye rukuu, sujada mara wako kwenye sijida, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, yote hayo wanatafuta fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na radhi kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Amewasifu katika kipande hiki bikathrati al-amal, kwa wingi wa matendo ya kiibada, wa kathrati as-sala, na wingi wa sala, wa hiya khairu al-a'mal, na haya ni katika matendo yaliyokuwa bora kabisa. Na akawasifu Allah katika aya hii hii kwamba hawa wana ikhlas aliposema yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Hapa amewathibitishia ikhlas kwamba wanafanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanataraji fadila na thawabu kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim, alama zao zipo katika nyuso zao. Utaona unyenyekevu katika nyuso zao, utaona khushu'i katika nyuso zao. Na wakasema wengine katika wafasiri wa Qur'an, wana alama katika nyuso zao zitaonekana siku ya kiyama, watakuwa wanawaka nuru. Ummati yud'auna yawma al-qiyama ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Wakasema wengine ni alama za sijda, ni athari sujud. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, hizo ni sifa zao zilizotajwa kwenye Taurat, hizi ambazo tumezitaja: ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhama'u bainahum, ruk'a, sujada, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Hizi ni alama zao, sifa zao zilizotajwa kwenye Taurati ya Musa kwamba masahaba wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wasifu wao ni huu. Wamathaluhum fil injil kazar'i, ama sifa zao zilizotajwa kwenye injili ya Isa ni sawasawa na mmea. Wametajwa kwa sifa ni sawa na mmea, akhraja shatahu, mmea ambao umetoa matawi yake. Faadharahu, matawi yale yakautia nguvu ule mmea. Fastaghlaba fastawa, ule mmea umetiwa nguvu na yale matawi ukawa ghalir. Istaghlaba, wanasema wanaotoa lugha sini na te katika fastaghlaba lilmubalagha, fastaghlaba ukawa na nguvu nyingi ule mmea. Fastawa ala suki, kisha ukasimama tena juu ya ubua wake. Yujibu zura, mpaka huu mmea ukawa unawafurahisha wakulima wanapouona, wanajisikia raha. Mmea umestawi, mmea una nguvu, mmea una matawi, matawi yake yanazidi siku baada ya siku. Liyaghidha bihimul kufar, ameyataja yote haya kuwasifu masahaba kwa sifa hizi ili awatie chuki kupitia hawa masahaba kwenye sifa hizi makafiri, ili makafiri kwa sifa hizi za masahaba wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama zilizopo kwenye Taurati, zilizopo kwenye Injili, wachukie. Wakastadili kwa kipande hiki baadhi ya ahlul ilm juu ya ukafiri wa Rafidha, kwamba kila anayemsikia sahaba kwa ushahidi wa aya hii kafir, aniwatumbia masahaba ni kafir. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati minhum, Allah anawaahidi wale walioamini imani ya kweli na wakatenda mema, kwa maana wakafuata sunna. Angalia, wakafuata sunna, na hakuna aliyekuwa akifuata sunna zaidi ya al-Qadir, mpaka akasema katika maneno yake aliyoyaandika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, inni lastu tarikan shay'a mimma kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bih, fa inni akhsha in taraktu shay'an min sunnatihi an azigha. Mimi Abu Bakr si mwenye kuacha chochote katika yale ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiyafanya, kwa sababu mimi Abu Bakr nachelea lau nikiacha jambo katika yale ambayo alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akiyafanya, basi mimi Abu Bakr nitakwenda kombo, nitapinda, nitaingia katika ghaira, wa huwa dhalal. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati minhum, Allah ameshawahidi wale walioamini imani ya kweli na wakafuata sunna. Minhum, na min hapa wanasema ulama haifikishi tabi'i, ili apate fursa mtu awaritadishe masahaba, kama masahaba wameritadi. Minhum si min tabi'iyya, min hii wanasema ahlul ilm, min huna libayani jinsi, ni min ambayo inabainisha jinsi ya masahaba. Kwa hiyo utasema ahadi ya Allah kwa walioamini na wakatenda mema, minhum katika masahaba wote hao maghfiratan, Allah ameshawahidi msamaha katika madhambi yao, kama kuna yale ambao wameyafanya kimakosa, na hakuna asiyekosea, kullu bani adam khata, ameshawaahidi Allah maghfira wa ajran adhima, na ujira uliokuwa mkubwa. Akasema al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi, yashmalu jami'a sahabati rasulillah, aya hii na aya hizi zimewaenea masahaba wote wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum ajma'in. Shekh anaambia intaha al-waqt, wakati umekwisha na aya bado zipo. Sasa labda huenda akaniangalia kwa jicho la huruma, akaniongezea dakika tano, na yeye ni mtu wa fadla waljud, ahsabuhu kadhalik wallahu hasibu, wala nuzaki ala dini llahi ahada.